नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 6 नंबर 20 वर्ष बीत गए, वो वृद्ध भी हो गई। फिर एक दिन उसने कहा कि कब टूटेगी वो बाधा। गुरु ने आकाश की तरफ देखा और कहा कि इस पखवाड़े में शायद चांद के पूरे होने तक टूट जाए। 5-7 दिन बचे थे चांद की पूरी रात आने को, पूर्णिमा आने को, और पूर्णिमा के रात बाधा टूटी और ऐसी अनायास टूटी कि जैन फकीरों के इतिहास में वो कहानी बन गई। सांझ सूरज डूब गया, चांद निकल आया, रोशनी उसकी फैलने लगी। गुरु ने कोई 10 बजे होंगे रात उस साध्वी को कहा, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर कुएं से पानी ले आ। जैसा जापान में करते हैं यहां भी करते हैं, एक बांस की डंडी पर दोनों तरफ बर्तन लटका देते हैं और कुएं से पानी लाते हैं। वो बांस की डंडी पर लटके हुए मिट्टी के बर्तनों को लेकर कुएं पर पानी भरने गई, पानी भर के लौटती थी, सोचती थी कि पूर्णिमा भी आ गई, चांद भी पूरा हो गया, आधी रात भी हो जाती है और गुरु ने कहा था कि शायद इस बार चांद के पूरे होते होते बात हो जाए, अभी तक हुई नहीं और कोई आशा भी नहीं दिखाई पड़ती। और अब तो सोने का वक्त भी आ गया, गुरु को पानी पिला के और मैं सो जाऊंगी, कब घटेगी ये बात। और तभी अचानक उसकी बांस की डंडी टूट गई, उसके दोनों बर्तन जमीन पर गिरे, फूट गए, पानी बिखर गया और घटना घट गई। उसने गीत लिखा है कि जब बर्तन नीचे गिरा तब मैं बर्तन में देखती थी कि चांद का प्रतिबिंब बन रहा पानी में, फिर मिट्टी की घड़ा था, गिरा, फूटा, घड़ा भी फूट गया, पानी बिखर गया, चांद का प्रतिबिंब कहां खो गया कुछ पता न चला। और घड़े के फूटते ही कोई चीज मेरे भीतर फूट गई, और जैसे चांद का प्रतिबिंब खो गया ऐसे ही मैं खो गई, घड़े के फूटते ही कुछ मेरे भीतर भी फूट गया, और जैसे चांद का प्रतिबिंब खो गया पानी में ऐसे ही मैं खो गई। ऊपर देखा तो चांद था, भीतर देखा तो परमात्मा था। तो घड़े के बर्तन का प्रतिबिंब टूट गया, चांद नहीं टूट गया। हम परमात्मा से प्रतिबिंब से ज्यादा नहीं, और हमारे अहंकार का घड़ा है और रात का पानी है, उसमें सब प्रतिबिंब बनता है। दौड़ी हुई गुरु के पास पहुंची और कहा, कभी सोचा भी ना था कि घड़े के फूटने से ज्ञान होगा। गुरु ने कहा, घड़े के फूटने से ही होता है, घड़ा कैसे फूटेगा यही सवाल, और तेरा घड़ा तो बहुत कमजोर था, फूटने को ही था, कभी भी फूट सकता था। कोई ऐसे निमित्त की जरूरत थी जिसमें कि वो जो तेरे भीतर आखिरी तिनका रखना है वो पड़ जाए। वजन तो पूरा था, पलवा नीचे बैठने को था, बस आखिरी तिनका वो इस घड़े से टूटने से हो गया। बहुत लोगों के जीवन में अनायास घटना घटती है। एक बहुत अद्भुत साधक और मिस्टिक एडमंड बक ने किताब लिखी है कॉस्मिक कॉन्शसनेस। वो बड़ा हैरान है, न उसने कभी कुछ साधा, न कभी कोई प्रार्थना की, न कभी कोई पूजा की, न प्रभु को विश्वास करता है। अचानक एक दिन रात, अंधेरी रात में जंगल से निकल रहा है, एकांत है, झिंगरों की आवाज के सिवाय कोई आवाज नहीं है, धीमी सी चांदनी है, हवा के झोंके वृक्षों में आवाज कर रहे हैं। अचानक घड़ा भी नहीं फूटा, इस महिला के मामले में तो घड़ा फूटा, इतनी घटना घटी। अचानक बक ने लिखा है कि बस न मालूम क्या हुआ, मेरी समझ में न पड़ा कि क्या हुआ, कि जैसे मैं मर रहा हूं, बैठ गया, एक क्षण को ऐसा लगा सिंकिंग, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, ऐसा डूबता जा रहा हूं। बहुत घबराहट हुई, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कभी कभी सपने में सबको हो जाता है, चिल्लाने की कोशिश करते हैं आवाज नहीं निकलती, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं हाथ नहीं उठता, सबक ने लिखा, ना हाथ उठे न चिल्लाने की आवाज निकले। फिर ये भी ख्याल आया कोई सुनने को भी झींगरों के अतिरिक्त वहां है नहीं, आवाज करने से भी क्या होगा। कब आंखें बंद हो गई, कब मैं नीचे गिर पड़ा, लगा कि मर गया। कब मुझे होश आया, कोई आधी रात हो गई और मैंने देखा कि मैं दूसरा आदमी, वो आदमी जा चुका जो कल तक था, वो संदेह करने वाला, वो अश्रद्धालु, वो अविश्वासी, वो नास्तिक नहीं, कोई और ही मेरे भीतर आ गया है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, झींगरों की आवाज ब्रह्मनाद हो गई। और बस जीवन भर कहता रहा कि मेरी समझ के बाहर है कि उस दिन क्या हुआ। अनायास कृष्ण कहते हैं पिछले जन्मों की यात्रा अगर थोड़ी बहुत अधूरी रह गई हो, कहीं हम चूक गए हो, तो किसी दिन अनायास, किसी जन्म में अनायास बीज फूट जाता है, दिया जल जाता है, द्वार खुल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंच भर से ही हम चूक जाते हैं, और इंच भर से चूकने के लिए कभी कभी जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। कोलोराडो में, अमेरिका में जब पहली दफे सोने की खदानें मिली, तो एक बहुत अद्भुत घटना घटी, मुझे प्रीति कर रही है। जब पहली दफे सोना मिला अमेरिका के कोलोराडो में, और आज तो सबसे ज्यादा सोना कोलोराडो में है, सबसे ज्यादा सोने की खदानें हैं, तो किसान ऐसे ही खेत में काम करते हुए सोना मिलना शुरू हो गया। पहाड़ों पर लोग चढ़ते और सोना मिल जाता है, लोगों ने जमीनें खरीद ली और अरबपति हो गए। एक आदमी ने सोचा कि छोटी मोटी जमीन क्या खरीदनी है, पूरा पहाड़ खरीद लिया, सब जितना पैसा था बेच दिया, कारखाने से बेच दिया, पूरा पहाड़ खरीद लिया। खरबपति हो जाने की सुनिश्चित बात थी। जब छोटे छोटे खेत लेकर खोद के लोग सोना निकाल रहे थे, उसने पूरा पहाड़ खरीद लिया। लेकिन आश्चर्य, पहाड़ पर खुदाई के बड़े बड़े यंत्र लगवाए, लेकिन सोने का कोई पता नहीं। वो पहाड़ जैसे सोने से बिल्कुल खाली था, एक टुकड़ा भी सोने का नहीं मिला। कोई 3 करोड़ रुपया उसने लगाया था पहाड़ खरीदने में, बड़े मशीनरी ऊपर ले जाने में, लोग कुदालियों से खोद के सोना निकाल रहे थे कोलोराडो में, सारी दुनिया कोलोराडो की तरफ भाग रही थी, और वो आदमी बर्बाद हो गया कोलोराडो में जाकर। उसकी हालत ऐसी हो गई कि मशीनों को पहाड़ से उतार के नीचे लाने के पैसे पास में न बचे कि मशीनें बेच सके, ठप हो गया। अखबारों ने खबर दी उसने कि मैं पूरा पहाड़, मैं मशीनरी से बेचना चाहता हूं। उसके मित्रों ने कहा कौन खरीदेगा, सारे अमेरिका में खबर हो गई है कि उस पहाड़ पर कुछ नहीं। और उसने कहा कि शायद कोई आदमी मिल जाए जो मुझसे ज्यादा हिम्मतवर, कोई इतना पागल नहीं है, लोगों ने कहा। लेकिन उसने कहा एक कोशिश कर लूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कोई मुझसे हिम्मतवर मिल सकता। और एक आदमी मिल गया जिसने 3 करोड़ रुपए दिए, पूरी पहाड़ और पूरी मशीनरी खरीदी। जब उसने खरीदी तो उसके घर के लोगों ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, दूसरा आदमी बर्बाद हो गया, अब तुम बर्बाद होने जा रहे हो। उस आदमी ने कहा जहां तक पहाड़ खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है, ये साफ, इसलिए मामला काफी हो चुका है, अब सोना नीचे हो सकता है। जहां तक खोदा गया वहां तक नहीं है, हम भी इस झंझट से बचे। वो आदमी मेहनत कर चुका जो बेकार मेहनत, अब आगे मेहनत करनी, बहुत सा तो कर चुका बाहर, कौन जाने नीचे सोना हो। और लोगों ने कहा कि इस झंझट में मत पड़ो, और जमीनें बहुत हैं जिन पर ऊपर ही सोना है। पर उस आदमी ने वो पहाड़ खरीद लिया, और आश्चर्य की बात कि पहले दिन की खुदाई में ही कोलोराडो की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली। सिर्फ 1 फिट मिट्टी की परत और, 1 फिट मिट्टी की परत और, कोलोराडो का सबसे बड़ा सोने का भंडार उस पहाड़ पर मिला। और वो आदमी कोलोराडो का सबसे बड़ा खरबपति होगा। 1 फिट कभी कभी 1 इंच से भी चूक जाते हैं, कभी कभी आधा इंच से भी चूक जाते हैं। तो प्रश्न कहते हैं भय न करना अर्जुन, कितना ही चूक जाए जो तूने किया है वो निष्फल नहीं जाएगा, जितना तूने किया है वो निष्फल नहीं जाएगा, जितना तूने किया है वो अगले जन्म में पुनः वहीं से यात्रा शुरू होगी। समय का व्यवधान जरूर पड़ जाएगा, शायद तू समझ भी ना पाए जब अनायास घटना घटे, शायद तुझे प्रतीति भी ना हो सके कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो तेरे सांस पूरा तेरा किया हुआ है वो तेरे सांस होगा। योग की दिशा में किया गया कोई भी प्रश्न कभी खोता नहीं, प्रभु की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है, उतनी यात्रा हो जाती है, हम दूसरे हो जाते हैं। प्रभु की दिशा में सोचा गया विचार भी व्यर्थ नहीं जाता है, हम उतने तो आगे बढ़ ही जाते हैं। आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि तू इन बातों में मत पड़, तू इस भांति मत सोच कि कहीं पूरा ना हो सका तो क्या होगा, जितना भी होगा उसकी भी अपनी अर्थवत्ता है, जितना भी तू कर लेगा उतना भी काफी है। एक मित्र मेरे पास आए, वो कहते हैं कि उनका 90% मन संन्यास लेने का है, 10% मन संन्यास लेने का नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि तो अभी नहीं लेता हूं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सोच रहे हैं कि ना लेना भी एक निर्णय है, और 10% के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं और 90% के पक्ष में निर्णय नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि 90% संन्यास लेने का मन, 10% संदेह मन को पकड़ता है, तो अभी नहीं लेता हूं। पर उनको पता नहीं कि ये भी निर्णय है, ना लेना भी निश्चित निर्णय है। ये निर्णय 10% मन के पक्ष में लिया जा रहा है और 90% मन के पक्ष में जो निर्णय है वो नहीं लिया जा रहा। ये 90% मन मालूम होता है उनका नहीं, 10% मन उनका है। मेरा मतलब समझे, ये 90% मन मालूम पड़ता है उनका नहीं है, कम से कम इस जन्म का नहीं। अन्यथा ये कैसे हो सकता था कि आदमी 90% को छोड़े और 10% को पकड़े? 10% उनका है, इस जन्म का है, 90% उनके पिछले जन्मों की यात्रा का है। उससे उन्हें कोई कांसस संबंध नहीं मालूम पड़ता कि वो मेरा है। वो ऐसा लगता है कि कोई मेरे भीतर 90% कह रहा है कि ले लो, लेकिन मैं रुक रहा हूं, मैं 10% के पक्ष में हूं। वो ज्यादा देर ना रुक पाएंगे क्योंकि वो 90% धक्के मारता ही रहेगा, और 10% कितनी देर जीत सकता है, कैसे जीतेगा? लेकिन समय का व्यवधान पड़ जाए, जन्म भी खो सकते हैं, और वो 90% प्रतीक्षा करेगा और हर जन्म में धक्का देगा, हर दिन हर रात हर क्षण वो धक्के मारेगा, क्योंकि वो 90% आपका बड़ा हिस्सा है जिसे आप नहीं पहचान पा रहे कि आपका है। और ये 10% जिसको आप कह रहे हैं मेरा, ये सिर्फ इस जन्म का संग्रह। ध्यान रहे, पिछले जन्मों और इस जन्मों के बीच में जो संघर्ष है उसी के कारण मनुष्य के कॉन्शस और अनकॉन्शस में फासला पड़ता है। फ्रायड को अंदाज नहीं है, जुंग को अंदाज नहीं, क्योंकि जुंग और फ्रायड की बहुत गहरी पकड़ नहीं है, बहुत ऊपर उनकी खोज है। फ्रायड के पास जो उत्तर है वो बहुत साफ नहीं है कि मनुष्य के चेतन और अचेतन में फर्क क्यों पड़ता है। वाय देयर इज डिस्टिंक्शन, ये चेतन और अचेतन जैसे दो हिस्से क्यों है मनुष्य के मन के? फ्रायड इतना ही कह सकता है कि अचेतन वो हिस्सा है जिसको हमने दबा दिया, लेकिन क्यों दबा दिया? और फ्रायड ये भी जानता है कि वो अचेतन हिस्सा 9 गुना बड़ा है चेतन, तो एक हिस्सा 9 गुने को दबा सकेगा? इसमें थोड़ी भूल मालूम पड़ती है। फ्रायड कहता है कि अचेतन 9 गुना बड़ा है, अनकॉन्शियस 9 गुना बड़ा है कॉन्शियस से। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता हो तो जितना नीचे डूब जाता है उतना अचेतन है, 9 गुना ज्यादा, जरा सा ऊपर निकला रहता उतना चेतन है। अगर 9 गुना अचेतन वही हिस्सा है जो आदमी ने दबा दिया है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि चेतन छोटा सी ताकत बड़ी ताकत को दबा पाती है। नहीं, फ्रायड की थोड़ी भूल मालूम पड़ती है। ये बात सच है, ये दमन की बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन अचेतन असल में वो हिस्सा है मन का जो हमारे अतीत जन्मों से निर्मित होता है, और चेतन वो हिस्सा है हमारे मन का जो हमारे इस जन्म से निर्मित होता है। इस जन्म के बाद हमने जो अपना मन बनाया है, शिक्षा पाई है, संस्कार पाए हैं, घर मित्र परिजन अनुभव, उनका जो जोड़ है वो हमारा मन, कॉन्शियस माइंड, और उसके पीछे छिपी हुई जो अंतरधारा है हमारे अचेतन के अनकॉन्शियस माइंड की, वो हमारा अतीत, वो हमारे अतीत जन्मों का समस्त संग्रह। निश्चित ही वो ज्यादा ताकतवर है लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं, और इन दोनों बातों में फर्क है। ज्यादा ताकत से जरूरी नहीं कि सक्रियता ज्यादा हो, कम ताकत भी ज्यादा सक्रिय हो सकती है। असल में जो हमने इस जन्म में बनाया है वो ऊपर है, वो हमारे मन का ऊपरी हिस्सा है जो हमने अभी बनाया है, और जो हमारा अतीत का है वो उतना ही गहरा है। जो हमने जितने गहरे जन्म बनाया है उतना गहरा दबा है। जैसे कोई आदमी के घर में धूल की परत जमती चली जाए वर्षों तक, तो आज सुबह जो धूल उसके घर में आएगी वो ऊपर होगी, दिखाई पड़ेगी, और अगर हवा का झोंका आएगा तो वर्षों की नीचे जो जमी धूल है उसको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर की हवा ही सक्रिय होती दिखाई पड़ेगी, ऊपर की हवा ही उड़ने, ऊपर की ही धूल उड़ने लगेगी, नीचे की धूल तो निश्चिंत विश्राम करेगी। वो बहुत गहरी बैठ गई, बहुत गहरी है, वहां कोई झोंका नहीं पहुंचता। कभी कभी कोई झोंका वहां तक पहुंच जाता है जब जब हम कहते हैं कि कोई विचार हमारे जीवन में प्रवेश करता है, कोई प्रेरणा, कोई इंस्पिरेशन, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई ध्वनि, कोई चोट जब हमारे जीवन में गहरी प्रवेश करती है और हमारी परतों को फाड़ के भीतर चली जाती है, तब उस भीतर की आवाज आती है। उन मित्र को 90% की जो आवाज आ रही है वो किसी गहरी चोट के कारण से आ रही है, लेकिन वो उस चोट को झुठलाने में लग रही है। वो बड़े दुख में पड़ गए हैं, दुख भारी है, और मन में विचार आता है कि आत्महत्या कर ली। ध्यान रहे, जब किसी आदमी के जीवन में आत्महत्या का विचार आता है वही क्षण संन्यास में रूपांतरित किया जा सकता है तत्काल, क्योंकि संन्यास का अर्थ है आत्म रूपांतरण। जब आदमी आत्महत्या करना चाहता है तो उसका मतलब यह कि इस आत्मा से ऊब गया, इससे ऊब गया, इसको खत्म कर दूं। इसके दो ढंग हैं, या तो शरीर को काट दो, इससे आत्मा खत्म नहीं होती, सिर्फ धोखा पैदा होता है, वही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करके यात्रा शुरू कर दे। दूसरा जो सही रास्ता है वो यह है कि इस आत्मा को ट्रांसफॉर्म करो, रूपांतरित करो, नया कर लो। शरीर को मारने से कुछ ना होगा, आत्मा को ही बदल डालो, वो योग है। इसलिए बहुत मजे की बात आपको कहूं, जिस देश में ज्यादा सन्यासी होते हैं उस देश में आत्महत्याएं कम होती हैं, और जिस देश में सन्यासी कम होते हैं उसमें उतनी ही मात्रा में आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं। आप जान के ये हैरान होंगे कि अगर अमेरिका और भारत की आत्महत्या और सन्यासियों का आंकड़ा बिठाया जाए तो बराबर अनुपात होगा, बराबर एग्जैक्ट। जितने लोग यहां ज्यादा मात्रा में सन्यास लेते हैं उतने ज्यादा लोग वहां आत्महत्या में, क्योंकि आत्महत्या का क्षण दो तरफ जा सकता है, वो एक क्राइसिस, एक संकट है, या तो शरीर को मिटाओ या स्वयं को मिटाओ, और ये दो दिशाएं। शरीर को मिटाने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 30-35 साल के बाद आप वहीं फिर खड़े हो जाएंगे। एक व्यर्थ की लंबी यात्रा होगी, गर्भाधारण होगा, फिर बच्चे बनेंगे, फिर शिक्षा होगी, फिर उपद्रव सब चलेगा, और फिर एक दिन आप पाएंगे कि ठीक यही क्षण आ गया आत्महत्या का, हां 30-40 साल बाद आएगा, ये इतना समय व्यर्थ जाएगा। संन्यास का अर्थ है आ गई वो घड़ी जहां हम जैसे हैं उससे हम तृप्त न रहे, जैसे हम हैं अब उसी को आगे खींचने में कोई प्रयोजन न रहा, उसमें बदलाव जरूरी, तो स्वयं को बदल डालो। लेकिन 90% मन कहता है बदल डालो, वो पीछे की है, पर वो परत गहरी है, नीचे की है, उसको आप अपनी नहीं मान पाते। वो जो ऊपर की परत है उससे आपकी पहचान है, अभी अभी ताजी, वो आपको अपनी लगती है। मन का ऐसा नियम, मन का ऐसा नियम, जो ऊपर है वो अपना मालूम पड़ता है, क्योंकि मन ऊपर ऊपर जीता है, सतह पर, लहरों पर। जो गहरा है वो अपना नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए बहुत दफे भ्रांति होती है। जब बहुत गहरे से आवाज आती है वो स्वयं के ही भीतर से आती है, जब बहुत गहरे से आवाज आती है तो साधक को लगता है कोई ऊपर से बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा कभी नहीं बोलता। परमात्मा तो पूरा अस्तित्व है, वो कभी नहीं बोलता, वो सदा मौन। लेकिन स्वयं के ही इतने भीतर से आवाज आती है कि वो लगती है किसी और की आवाज है, इतने दूर से आती मालूम। हम ही अपने से इतने दूर चले गए हैं, अपने घर से हम इतने दूर चले गए हैं कि अपने ही घर के भीतर से आई हुई आवाज कहीं दूर किसी और की आवाज मालूम पड़ती है। वो अपनी ही आवाज है, अपने ही गहरे की आवाज, अपनी ही गहराइयों की आवाज। पर हमारा आइडेंटिटी, हमारा तादात्म होता है ऊपर की परत, उसको हम कहते हैं मैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू भयभीत ना हो, जो तू कर सकता है इस जीवन में कर, अगले जीवन में वो तुझे अनायास मिल जाएगा। इसलिए भी कहते हैं, यदि मैं आपको दिला दूं कि अगर कृष्ण जैसा आदमी ये बात कह दे तो ये बहुत गहरे प्रवेश कर जाती है, और संभावना ये है, और इसका एक नियम और एक सूत्र और एक व्यवस्था और टेक्निक। कृष्ण क्यों कहते हैं ये बात, महावीर क्यों कहते हैं, बुद्ध क्यों कहते हैं, क्यों दोहराते हैं ये सारे लोग कि तुम जितना करोगे वो अगले जन्म में अनायास तुम्हें मिल जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि बुद्ध, महावीर या कृष्ण जैसे व्यक्ति के संपर्क में आपके मन की जो ऊपरी परत है वो खुल जाती है और भीतर तक आप सुन पाते हैं। उनकी मौजूदगी कैटलिटिक एजेंट का काम करती है। उनकी मौजूदगी में आपके भीतर जो दरवाजे आप नहीं खोल पाते खुल जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपको बल दे जाती है, शक्ति दे जाती है, साहस दे जाती है, भरोसा दे जाती है। तो कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि इस जन्म का जो है अगले जन्म में अनायास मिल जाएगा, ये बात अगर अर्जुन के मन में बैठ जाए तो अगले जन्म में जब अनायास मिलेगा तो उसे याद भी आ जाएगी। इसलिए भी ये बात कही जाती है, तब अगले जन्म में वो याद कर सकेगा कि निश्चित ही आज अनायास ये घट रहा है, ये कृष्ण ने कहा था, वो पहचान पाएगा, ये सब उसके भीतर बैठ जाएंगे। शब्दों की भी गहराइयां हैं, व्यक्तियों की गहराइयों के साथ शब्दों की गहराइयां बढ़ती हैं। जब कोई आदमी कंठ से बोलता है तो आपके कान से गहरा कभी नहीं जाता, जब कोई आदमी हृदय से बोलता है तो आपके हृदय तक जाता है, जब कोई आदमी प्राण से बोलता है तो आपके प्राण तक जाता है, जब कोई आदमी आत्मा से बोलता है तो आपकी आत्मा तक जाता है, और जब कोई व्यक्ति अपने परमात्मा से बोलता है तो आपके परमात्मा तक जाता है। गहराई उतनी ही होती है आपके भीतर जितनी कि बोलने वाले की गहराई होती है। बोलने वाले की गहराई से ज्यादा आपके भीतर नहीं जा सकता, हां बोलने वाले की गहराई तक भी ना जाए ये हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई आत्मा से बोले लेकिन आपके कानों तक जाए, क्योंकि आपके कानों के आगे मार्ग भी बंद। तो ध्यान रखना, बोलने वाले की गहराई से ज्यादा गहरा आपके भीतर नहीं जा सकता, लेकिन बोलने वाले की गहराई से कम गहरा आपके भीतर जा सकता। इसलिए पुराने दिनों में एक व्यवस्था थी कि गुरु के पास शिष्य बहुत निकट में रहे। निकट में रखने का और कोई कारण न था, सिर्फ यही कारण था कि किसी क्षण में, किसी मोमेंट में शिष्य जब इतने तालमेल में आ जाए गुरु से, इतनी हार्मनी और ट्यूनिंग में आ जाए कि गुरु अपनी गहरी से गहरी बात उससे कह सके, वो क्षण कब आएगा कहा नहीं जा सकता। आप 24 घंटे प्रेम के क्षण में नहीं होते, 24 घंटे में कोई क्षण होता है तब आपको लगता है आप ज्यादा प्रेमपूर्ण हैं। 24 घंटे में कई क्षण ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आप ज्यादा क्रोधपूर्ण हैं। भिखारी सुबह आपके दरवाजे पर भीख मांगते हैं, वो जानते हैं कि सुबह दया की ज्यादा संभावना है सांझ की बजाय। सांझ को भिखारी भीख मांगने नहीं आता, क्योंकि वो जानता है सांझ तक आप दिन भर भीख मांग के खुद इतने परेशान हो गए आपसे कोई आशा नहीं की जा सकती। सुबह आप आ रहे हैं एक दूसरे लोक, स्वयं के भीतर की गहराइयों से जहां मालिक का निवास, जहां प्रभु रहता है। सुबह सुबह के क्षण में आप में भी थोड़ी मालिकियत होती, थोड़ा स्वामित्व होता है, आप भी भिखारी नहीं होते। सांझ तक बाजार के धक्के, दफ्तर की दौड़, सड़कों की चोट, सब उपद्रव सह के आप भिखारी की हालत में पहुंच जाते हैं। सांझ आपकी हैसियत नहीं होती कि दे सके, इसलिए शांत दुनिया में किसी कोने में भीख नहीं मांगी जाती। भिखारी भी समझ गए लंबे अनुभव से, मनस विज्ञान, कि आदमी की बुद्धि कब काम कर सकती है दया के लिए। ठीक ऐसे ही गहराई के क्षण भी होते हैं, इसलिए गुरु, पुराना गुरु चाहता था कि शिष्य निकट रहे, बहुत निकट रहे, ताकि किसी ऐसे क्षण में जबकि उसे लगे कि अभी द्वार खुला है वो कुछ डाल दे और भीतर की गहराई तक पहुंच जाए। कृष्ण को लगा है कि ये क्षण अर्जुन का गहरा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन पहली दफे उत्सुक हो रहा है कुछ करने को, भय उसका उत्सुकता की वजह से ही है। अगर उत्सुक ना होता तो वो ये भी ना पूछता कि कहीं मैं बिखर तो ना जाऊंगा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि मेरी नाव रास्ते में ही डूब जाए। इसका पक्का अर्थ यह है कि दूसरी तरफ किराने जाने की पुकार उसके मन में आ गई, दूसरे किनारे की खोज का आवाहन मिल गया, चुनौती कहीं स्वीकार कर ली गई है, इसलिए तो भय उठा रहा है, इसलिए भय उठा रहा है। नहीं तो भय भी नहीं उठाता, वो कहता कि ठीक है, आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अक्सर जो लोग एकदम से कह देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, वे वही लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। मतलब हो तो एकदम से नहीं कह सकते ठीक है, क्योंकि तब प्राणों का सवाल, कमिटमेंट, फिर तो एक गहरा कमिटमेंट। आदमी कहता बिल्कुल ठीक है, घर चला जाता है। अक्सर जो लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना भयभीत हुए, और ये मामला ऐसा है कि भयभीत होगा ही कोई, ये पूरी जिंदगी के बदलने का सवाल है, ये जिंदगी और मौत का दांव है और भारी दांव है। अर्जुन जब चिंतित हो गया, ये चिंतित शुभ लक्षण है, ये चिंता शुभ लक्षण है, इसलिए कृष्ण ने समझा कि अभी वो द्वार खुला है, तब वो उससे कह दे उससे कि घबरा मत, भरोसा रख, जो तू करेगा वो अगले जन्म में तुझे मिल जाएगा, अगर यात्रा पूरी भी न हुई तो कुछ खोता नहीं, अगले जन्म में सुगति मिल जाती है, वैसा वातावरण मिल जाता है जहां वो फूल अनायास खिल जाए, वैसे लोग मिल जाते हैं। तिब्बत में एक बहुत पुरानी योगियों की कहावत है, डू नॉट सीक द मास्टर, गुरु को खोजो मत, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स, जब शिष्य तैयार है तो गुरु मौजूद हो जाता। बहुत पुरानी, कोई 6000 वर्ष पुरानी किताब में ये सूत्र है, इजिप्त की, खोजना मत गुरु को, जब शिष्य तैयार है तो गुरु मौजूद हो जाए, क्योंकि जीवन के बहुत अंतर नियम जिनका हमें ख्याल भी नहीं होता, जिनका हमें पता भी नहीं होता, वे नियम काम करते रहते हैं। आपकी जितनी योग्यता होती है उस योग्यता की व्यवस्था के लिए परमात्मा सदा ही साधन जुटा देता है। हाँ, आप ही उनका उपयोग न करें यह हो सकता है, यह हो सकता है कि आप कहें कि नहीं अभी नहीं, आपका ही वो जो ऊपर का मन है बाधा डाल दे। आपके भीतर को मन के देखकर तो अस्तित्व ने व्यवस्था जुटा दी, लेकिन आपका ऊपर का मन बाधा डाल सकता है। बुद्ध आपके गांव से गुजरे और आप कहें कि आज तो मुश्किल है, आज तो दुकान पर ग्राहकों की भीड़ ज्यादा, कैसे आश्चर्य की बात है, ऐसा हुआ है। बुद्ध गांव से गुजरे हैं, पूरा गांव सुनने नहीं आया, आखिरी वक्त बुद्ध के पास एक आदमी भागता हुआ पहुंचा। सुबह बुद्ध अपने भिक्षुओं से विदा ले चुके थे और उन्होंने कहा कि अब मैं शांत होता हूं, शून्य होता हूं, निर्वाण में प्रवेश करता हूं, अब मैं समाधि में जाता हूं, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं। भिक्षु इकट्ठे थे, कोई लाख भिक्षु इकट्ठे थे, उन्होंने कहा हमने इतना पाया हम उसको ही नहीं बचा पाए, हमने इतना समझा हम उसको ही कहां कर पाए, अब हम विदा होते आपको और कष्ट न देंगे, हमें कुछ पूछना नहीं, आपने सब बिना पूछे दिया है, बिना मांगे आपने बरसाया है, बिना सलाह नहीं मांगी थी तो भी सलाह दी है, आपके हम सिर्फ ऋणी हैं, अनुग्रहित हैं, हम सिर्फ रो सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते। बुद्ध ने 3 बार पूछा, बुद्ध का नियम था हर बात 3 बार पूछते थे, अनुकंपा अद्भुत है कुछ लोगों को, वह 3 बार पूछते थे पूछना है कुछ, सामने वाला कहता नहीं तो भी बुद्ध कहते पूछना है कुछ, सामने वाला कहता नहीं तो भी बुद्ध कहते पूछना है कुछ, सामने वाला कहता नहीं, तब बुद्ध कहते अब तू ही जिम्मेवार होगा अपनी नहीं का। 3 बार बहुत हो गया, 3 बार पूछ के बुद्ध वृक्ष के पीछे चले गए, आंख बंद करके वे अपने प्राणों को विसर्जित करने लगे। जो लोग भी स्वयं को जान लेते हैं उनके लिए मृत्यु अपने ही हाथ का खेल, वे मृत्यु में ऐसे ही प्रवेश करते हैं जैसे आप किसी पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में प्रवेश करते हैं। आप नहीं करते ऐसा, आपको तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में घसीट कर ले जाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप पुराने मकान को ऐसा जोर से पकड़ते हैं कि छोड़ते ही नहीं, हालांकि वो मकान बेकार हो चुका है, सड़ चुका है, अब उसमें जीवन संभव नहीं। मृत्यु आती ही तभी है जब जीवन एक मकान में असंभव हो जाता है। लेकिन आप कहते हैं चाहे असंभव हो जाए, चाहे मुझे अस्पताल में उल्टा सीधा लटका दो, चाहे मेरी आंख बंद रहे, नलियां मेरी नाक में पड़ी रहे ऑक्सीजन की, लेकिन मुझे बचाओ। देखा अस्पताल में लटके हैं लोग, सिर नीचा है, पैर ऊपर है, वजन बंधे हैं, नाक में नलियां लगी हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि बचाओ। मकान सड़ गया बिल्कुल, बचने के योग नहीं। मौत कृपा करती है कि चलो ले चलें तुम्हें नया मकान दे दें, वो कहते हैं कि पुराना मकान, पता नहीं पुराना भी छूट जाए और नया ना मिले। बेहोश पड़े रहेंगे लेकिन बचाओ, मरना नहीं। जो आदमी जान लेता है वो अपने को सहज मकान पूरा हुआ तो वो मौत को खुद कहता है अब ले चल, ये मकान बेकार हो गया। तो बुद्ध अपने को विसर्जित करने लगे नए मकान में, अब वो जाने को नहीं है क्योंकि अब नए मकान का कोई सवाल नहीं रहा। मकानों की जरूरत मन को रहती है, अब मन विसर्जित हो चुका है, अब बुद्ध परिनिर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं, महाशून्य में, अस्तित्व में उनकी यात्रा हो रही, सरिता सागर में गिर रही सदा से। तब सुभद्र नाम का आदमी भागा हुआ पहुंचा और उसने कहा कि बुद्ध कहां है, वो दिखाई नहीं पड़ते, लोग रो रहे हैं, क्या उनका अंत हो गया? एक भिक्षु ने कहा अंत तो नहीं हुआ लेकिन वे अंत में प्रवेश कर रहे हैं। पर सुभद्र ने कहा मुझे कुछ पूछना है। उन लोगों ने कहा तूने बड़ी देर कर दी सुभद्र, और जहां तक हमें याद है बुद्ध तेरे गांव से कम तीन या चार बार गुजरे होंगे, तब तू नहीं आया। उसने कहा दुकान पर बड़ी भीड़, बुद्ध आते थे जरूर लेकिन कभी ग्राहक होते, कभी पत्नी बीमार पड़ जाती, कभी बेटे को कुछ काम आ जाता, कभी शादी हो जाती, कभी तो ऐसा भी होता कि बहुत धूप होती तो सोचता कि कौन जाए इतनी धूप में, कभी शीतकाल में आएंगे तब चला जाऊंगा, फिर कभी शीतकाल में भी आए तो इतनी सर्दी होती कि घर में बिस्तर में पड़े रहने का मन होता, सोचता कि कौन जाए, अब की दफा जब धूप में आएंगे तब चला जाऊंगा। ऐसे ही 30 साल बुद्ध मेरे गांव से निकले, जरूर मेरे गांव के पास से निकले। मैं उन गांवों से निकला जिनमें बुद्ध ठहरे हुए थे, लेकिन नहीं, मैंने सोचा फिर मिल लेंगे। आज मुझे खबर मिली कि बुद्ध तो विसर्जित हो रहे, तो मैं भागा हुआ आया हूं, मुझे पूछ लेने दे। भिक्षुओं ने कहा सुभद्र इसमें किसका कसूर है? लेकिन बुद्ध की अनुकंपा कि बुद्ध वृक्ष के पार से उठ के बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी कोई आदमी खाली लौट जाए, हाथ पूछने आए और लौट जाए, अभी मैं सुन सकता था तो मेरे ऊपर सदा के लिए एक इल्जाम रह जाएगा कि कोई जानने आया था और मेरे पास था जो मैं उसे कह देता। कोई हर्ज नहीं सुभद्र, 30 साल में भी आया तो जल्दी आ गया, कुछ लोग 30 जन्मों में भी नहीं आते। कृष्ण एक शुभ क्षण देखकर अर्जुन को कहते हैं, उसके भीतर चली जाए ये बात, नहीं कुछ नष्ट नहीं होगा अर्जुन, तू जो भी कमाएगा वो तेरी संपत्ति बन जाएगी। और ध्यान रहे और सब तरह की संपत्तियां इसी जन्म में छूट जाती हैं, सिर्फ योग में कमाई गई संपत्ति अगले जन्म में यात्रा कर सकती, और सब संपत्तियां इसी जन्म में छूट जाती, कमाया हुआ धन छूट जाएगा, बनाए हुए मकान छूट जाएंगे, इज्जत यश छूट जाएगा, लेकिन जो बहुत गहरे तल पर किए गए कर्म है शुभ या अशुभ, योग के पक्ष में या योग के विपक्ष में, पक्ष में तो संपत्ति बन जाएगी, विपक्ष में तो विपत्ति बन जाएगी। अगर योग के विपक्ष में जिए हैं तो दिवालियां निकलेंगे और अगले जन्म में अनायास पाएंगे कि दिवालियां हैं, और योग के पक्ष में कुछ किया है तो एक महासंपत्ति के मालिक होकर गुजरेंगे और अगले जन्म में पाएंगे कि सम्राट थे। भिखारी के घर में भी योग की संपत्ति वाला आदमी पैदा हो तो सम्राट मालूम होता है, और सम्राट के घर में भी योग की संपत्ति से हीन आदमी पैदा हो तो भिखारी मालूम होता है। एक आंतरिक संपदा, उसकी ही बात कृष्ण ने कही है और अर्जुन को भरोसा दिलाया है। Yeah. दो बातें कृष्ण और जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पिछले जन्मों में जिसने थोड़ी सी भी यात्रा प्रभु की दिशा में की हो वो उसकी संपदा बन गई, अगले जन्मों में विषय और वासना में लिप्त हुआ भी प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। अगले जन्म में विषय वासना में लिप्त हुआ भी वैसा व्यक्ति जिसके पिछले जन्मों की यात्रा में योग का थोड़ा सा भी संचय है, जिसने थोड़ा भी धर्म का संचय किया, जिसका थोड़ा भी पुण्य अर्जन है, वो विषय वासनाओं में डूबा हुआ भी प्रभु की कृपा का पात्र बना रहता है। वो उतना सा जो उसका किया हुआ है वो दरवाजा खुला रहता है, बाकी उसके सब दरवाजे बंद होते हैं, सब तरफ अंधकार होता है, लेकिन एक छोटे से छिद्र से प्रभु का प्रकाश उसके भीतर उतरता है। और ध्यान रहे, गहन अंधकार में अगर छप्पर के छेद से भी रोशनी की एक किरण आती हो तो भी भरोसा रहता है कि सूरज बाहर है और मैं बाहर जा सकता हूं। अंधकार आत्यंतिक नहीं है, अल्टीमेट नहीं है, अंधकार के विपरीत भी कुछ है। एक छोटी सी किरण उतरती हो छिद्र से घने अंधकार में तो वो छोटी सी किरण भी उस घने अंधकार से महान हो जाती है, वो घना अंधकार उस छोटी सी किरण को भी मिटा नहीं पाता, वो छोटी सी किरण अंधकार को चीर कर गुजर जाती है। तो कितनी ही विषय वासनाओं में डूबा हो वैसा आदमी अगले जन्मों में, लेकिन अगर छोटे से छिद्र से भी जो उसने निर्मित किया है प्रभु की कृपा उसको उपलब्ध होती रहे तो उसके रूपांतरण की संभावना सदा ही बनी रहे, वो सदा ही प्रभु कृपा को पाता रहता है। जगह जगह स्थान स्थान स्थितियों स्थितियों से प्रभु की कृपा उस पर बरसती रहती, न मालूम कितने रूपों में, न मालूम कितने आकारों में, न मालूम कितने अनजान मार्गों और द्वारों से, और न मालूम कितने अनजान यात्राएं प्रभु की कृपा की उसकी तरफ होती रहती। बाहर वो कितना ही उलझा रहे, भीतर कोई कोना प्रभु का मंदिर बना रहता है और वो बहुत बड़ा आश्वासन है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वो छोटा सा छिद्र भी अगर निर्मित हो जाए तो तेरे लिए बड़ा सहारा होगा। और एक दूसरी बात और भी क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं, कहते हैं योग का जिज्ञासु भी, जस्ट एन इंक्वायरर, योग का जिज्ञासु भी, मुमुक्षु भी नहीं, साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं, मात्र जिज्ञासु, जिसने सिर्फ योग के प्रति जिज्ञासा भी की हो, वो भी वेद में बताए गए सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता, उनसे पार निकल जाता। वेद में कहा है कि यज्ञ करो तो ये फल होंगे, ऐसा दान करो तो ऐसा स्वर्ग होगा, इस देवता को ऐसी नैवेद्य चढ़ाओ तो स्वर्ग में ये फल मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा ऐसा फल होता है सुख की तरफ। वेद में बहुत सी विधियां बताई हैं जो मनुष्य को सुख की दिशा में ले जा सकती, कारण है बताने का। वेद अर्जुन जैसे स्पष्ट जिज्ञासु के लिए दिए गए वचन नहीं, वेद एनसाइक्लोपीडिया है, वेद विश्वकोश है, समस्त लोगों के जितने तरह के लोग पृथ्वी पर हो सकते हैं सबके लिए सूत्र वेद में उपलब्ध। गीता तो स्पेसिफिक टीचिंग, एक विशेष शिक्षा है, एक विशेष व्यक्ति द्वारा दी गई, विशेष व्यक्ति को दी गई। वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा दी गई शिक्षा नहीं, अनेक व्यक्तियों के द्वारा दी गई शिक्षा, एक व्यक्ति को दी गई शिक्षा नहीं, अनेक व्यक्तियों को दी गई शिक्षा। और वेद विश्वकोश है, क्षुद्रतम व्यक्ति से श्रेष्ठतम व्यक्ति के लिए वेद में वचन, क्षुद्रतम व्यक्ति से उस आदमी के लिए भी वेद में वचन है जो कहता है कि हे प्रभु, हे देव, हे इंद्र, बगल का आदमी मेरा दुश्मन हो गया, तू कृपा कर और इसकी गाय के दूध को नदारत कर दे, उसके लिए भी प्रार्थना। कुछ ऐसा कर कि इसके पड़ोसी की गाय दूध देना बंद कर दे, सोच भी ना पाएंगे दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ इतनी हिम्मत न कर पाएगा कि इसको अपने में सम्मिलित कर ले। लेकिन वेद उतने ही इंक्लूसिव है जितना इंक्लूसिव परमात्मा है। जब परमात्मा इस आदमी को अपने में जगह दिए हुए तो वेद कहते हैं हम भी जगह देंगे। जब परमात्मा इंकार नहीं करता कि इस आदमी को हटाओ नष्ट करो, ये आदमी क्या बातें कर रहा है? ये कह रहा है कि हे इंद्र, मैं तेरी पूजा करता हूं, तेरी प्रार्थना, तेरी अर्चना, तेरे नैवेद्य चढ़ाता हूं, तेरे लिए यज्ञ करता हूं, तो कुछ ऐसा कर कि पड़ोसी के खेत में इस बार फसल ना आए, दुश्मन के खेत जल जाएं, हमारे ही खेत में फसलें पैदा हों, दुश्मनों का नाश कर दे। जैसे बिजली गिरे किसी पर वज्राघात होकर वो नष्ट हो जाए, ऐसा उस दुश्मन को नष्ट कर दे। धर्मग्रंथ और ऐसी बात को अपने भीतर जगह देता है, शोभन नहीं मालूम पड़ता। कृष्ण को भी शोभन नहीं मालूम पड़ा होगा, इसलिए कृष्ण ने कहा है कि वेदों ने जिन सकाम कर्मों की, सकाम कर्म का अर्थ है किसी वासना से किया गया पूजा पाठ हवन विधि, किसी वासना से, किसी कामना से कुछ पाने के लिए किया गया, जो भी वेदों में दिया गया व्यवस्था है, जो कर्मकांड है, उसको कर करके भी आदमी जहां पहुंचता है योग की जिज्ञासा मात्र करने वाला उसके पार निकल जाता है। सिर्फ जिज्ञासा मात्र करने वाला, इसका ऐसा अर्थ हुआ अकाम भाव से जिज्ञासा मात्र करने वाला सकाम भाव से साधना करने वाले से आगे निकल जाता है। अकाम का इतना इतना अद्भुत रहस्य, निष्काम भाव की इतनी इतनी गहराई और निष्काम भाव का इतना शक्तिशाली होना, उसे बताने के लिए कृष्ण ने यह कहा। कृष्ण भी वेद से चिंतित हुए क्योंकि वेद इस तरह की बातें बता देता है। वेद से बुद्ध भी चिंतित हुए। सच तो यह है कि हिंदुस्तान में वेद की व्यवस्थाओं के कारण ही जैन और बौद्ध धर्मों का भेद पैदा हुआ, अन्यथा शायद कभी न पैदा होता। क्योंकि तीर्थंकरों को, जैनों के तीर्थंकरों को भी लगा कि ये वेद किस तरह की बातें करते हैं। महावीर कहते हैं कि दूसरे के लिए भी वैसा ही सोचो जैसा अपने लिए सोचते हो, और वेद ऐसी प्रार्थना को भी जगह देता है कि दुश्मन को नष्ट कर दो। बुद्ध कहते हैं करुणा करो उस पर भी जो तुम्हारा हत्यारा हो, और वेद कहते हैं कि पड़ोसी के जीवन को नष्ट करते हैं देव, और इसको जगह देते हैं। बुद्ध या कृष्ण या महावीर वेद के सभी वेद की इन व्यवस्थाओं से चिंतित हुए, लेकिन मैं आपसे कहूं वेद का अपना ही रहस्य, और वो रहस्य है कि वेद एनसाइक्लोपीडिया है, वेद विश्वकोश है। विश्वकोश का अर्थ होता है जो भी धर्म की दिशा में संभव है वो सभी संग्रहित। माना कि यह आदमी दुश्मन को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना संकलित होनी चाहिए। ये भी आदमी है, माना बुरा है पर है, तथ्य है, तथ्य संग्रहित होना चाहिए। और जब परमात्मा इसे स्वीकार करता है, सहता है, इसके जीवन का अंत नहीं करता, श्वास चलाता है, जीवन देता है, प्रतीक्षा करता है इसके बदलने का, तो वेद कहते हैं कि हम भी इतनी जल्दी क्यों करें, हम भी इसे स्वीकार कर लें। वेद जैसी किताब नहीं है पृथ्वी में, इतनी इंक्लूसिव। सब किताबें चूजन, दुनिया की सारी किताबें चुनी हुई हैं, उनमें कुछ छोड़ा गया है, कुछ चुना गया है, बुरे को हटाया गया है, अच्छे को रखा गया है। धर्म ग्रंथ का मतलब ही यही होता है। धर्म ग्रंथ का मतलब ये होता है कि धर्म को चुनो, अधर्म को हटाओ। वेद सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, मात्र धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद पूरे मनुष्य के समस्त क्षमताओं का संग्रह है, समस्त क्षमताएं। डॉक्टर जॉनसन ने अंग्रेजी का एक विश्वकोश निर्मित किया। अब विश्वकोश जब कोई निर्मित करता है तो उसे गंदी गालियां भी उसने लिखनी पड़ती, लिखनी चाहिए, क्योंकि वो भी शब्द तो है ही और लोग उनका उपयोग तो करते ही। तो उसने गंदी अभद्र मां बहन की गालियां सब इकट्ठी की। बड़ा कोष था, लाखों शब्द थे, उसमें गालियां तो 10-25 ही थी, क्योंकि ज्यादा गालियों की जरूरत नहीं होती, एक ही गाली को जिंदगी भर रिपीट करने से काम चल जाता है। गाली में कोई ज्यादा इन्वेंशन भी नहीं होते, गाली करीब करीब प्राचीन सनातन चलती है। गाली मैं नहीं देखता कोई नई गाली ईजाद होती हो, कभी कभी कोई छोटी मोटी ईजाद होती है, वो टिकती नहीं, पुरानी गाली टिकती है, स्थिर रहती है। एक महिला भद्रवर्गी पहुंच गई जॉनसन के पास, खोला शब्दकोश उसका और कहा कि आप जैसा भला आदमी और इस तरह की गालियां लिखता है, अंडरलाइन करके लाई थी। जॉनसन ने कहा इतने बड़े शब्दकोश में तुझे इतनी गालियां ही देखने को मिली, तू खोज कैसे पाई? मैं तो सोचता था कोई खोज नहीं पाया, तू खोज कैसे पाई? जॉनसन ने कहा मैं मुझे गाली और पूजा और प्रार्थना से प्रयोजन नहीं है, आदमी जो जो शब्दों का उपयोग करता है वो संग्रहित किए, वेद ऑल इंक्लूसिव है, इसलिए वेद में वो क्षुद्रतम आदमी भी मिल जाएगा जो परमात्मा के पास न मालूम कौन सी क्षुद्र आकांक्षा लेके गया है, वो श्रेष्ठतम आदमी भी मिल जाएगा जो परमात्मा के पास कोई आकांक्षा लेके नहीं गया है। वेद में वो आदमी भी मिल जाएगा जो परमात्मा के पास जाने की हर कोशिश करता और नहीं पहुंच पाता, और वेद में वो आदमी भी मिल जाएगा जो परमात्मा की तरफ जाता नहीं, परमात्मा खुद उसके पास आता, सब मिल जाएगा। इसलिए वेद की निंदा भी करनी बहुत आसान है, कहीं भी पन्ना खोलिए वेद का, आपको उपद्रव की चीजें मिल जाएंगी कहीं भी। क्यों? क्योंकि 99% आदमी तो उपद्रव है, और अगर वेद इसलिए बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत प्रतिनिधि है, ऐसी प्रतिनिधि कोई किताब पृथ्वी पर नहीं है। सब किताबें क्लास रिप्रेजेंटेशन करती हैं, किसी वर्ग का, किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं सब किताबें। वेद प्रतिनिधि है मनुष्य का, किसी वर्ग का नहीं, सबका। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके अनुकूल वक्तव्य वेद में न मिल जाए, इसलिए उसे वेद नाम दिया गया। वेद का अर्थ है नॉलेज, वेद का अर्थ और कुछ नहीं होता, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जस्ट नॉलेज। आदमी को जो जो ज्ञान है वो सब संगीत है, चुनाव नहीं, कौन आदमी को रखें किसको छोड़ दें वो नहीं। कृष्ण बुद्ध महावीर सबको इसमें अड़चन रही, अड़चन के भी अपने अपने रूप हैं। कृष्ण ने वेद को बिल्कुल इंकार नहीं किया, लेकिन तरकीब से वेद के पार जाने वाली बात कही। कृष्ण ने कहा कि ठीक है वेद भी सकाम आदमी के लिए है, लेकिन निष्काम की जिज्ञासा करने वाला भी इन हवन और यज्ञ करने वाले लोगों से पार चला जाता। महावीर और बुद्ध ने तो बिल्कुल इंकार किया और उन्होंने कहा कि वेद की बात ही मत चलाना, वेद की बात चलाई कि नरक में पड़ो। इसलिए वेद के विरोध में अवैदिक धर्म भारत में पैदा हुए बुद्ध और महावीर। पर तो मेरी समझ यह है कि वेद को ठीक से कभी भी नहीं समझा गया, क्योंकि इतनी ऑल इंक्लूसिव किताब को ठीक से समझा जाना कठिन, क्योंकि आपके टाइप के विपरीत बातें भी उसमें होंगी, क्योंकि आपका विपरीत टाइप भी दुनिया में है। इसलिए वेद को पूरी तरह प्रेम करने वाला आदमी बहुत मुश्किल है, वो वही आदमी हो सकता है जो परमात्मा जैसा ऑल इंक्लूसिव हो, ये तो बहुत मुश्किल है। उसको कोई ना कोई खटकने वाली बात मिल जाएगी कि बात गड़बड़, वो आपके पक्ष की नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वेद में कुरान भी मिल जाएगा, वेद में बाइबल भी मिल जाएगी, वेद में धम्म पद भी मिल जाएगा, वेद में महावीर के वचन भी मिल जाएंगे, वेद एनसाइक्लोपीडिया है, वेद को प्रयोजन नहीं। इसलिए महावीर को कठिनाई पड़ेगी, क्योंकि महावीर के विपरीत टाइप का भी सब संग्रह वहां है, और वो विपरीत टाइप को भी कठिनाई पड़ेगी क्योंकि महावीर वाला संग्रह भी वहां है, और अड़चन सभी को होगी। इसलिए वेद के साथ कोई भी बिना अड़चन में नहीं रह पाता, और अड़चन मिटाने के जो उपाय हुए वो बड़े खतरनाक, जैसे दयानंद ने एक उपाय किया अड़चन मिटाने का, वो अड़चन मिटाने का उपाय यह है कि वेद के सब शब्दों के अर्थ ही बदल डालो और इस तरह का अर्थ निकालो उसमें से कि वेद विश्वकोश न रह जाए, धर्मशास्त्र हो जाए, एक संगति आ जाए। बस ये जाती है, लेकिन वेद में संगति नहीं लाई जा सकती। वेद असंगत है, वेद जानकर असंगत है, क्योंकि वेद सबको स्वीकार करता है असंगत होगा ही। शब्द कोश संगत नहीं हो सकता, विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया संगत नहीं हो सकता। एनसाइक्लोपीडिया को अपने से विरोधी वक्तव्यों को भी जगह देनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी ऐसा आदमी जरूर पैदा होगा एक दिन पृथ्वी पर जो समस्त को इतनी सहनता से समझ सकेगा, सहनशीलता से, उस दिन वेद का पुनर्आविर्भाव हो सकता है। उस दिन वेद में दिखाई पड़ेगा सब है, कंकड़ पत्थर से लेकर हीरे जवाहरातों तक, बुझे हुए दियों से लेकर जलते हुए महासूर्यों तक सब। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उनका अर्थ है कहने का और कारण है, वो कहते हैं कि वेदों की समस्त साधना भी तू कर डाल, सब यज्ञ कर ले, हवन कर ले, फिर भी इतना न पाएगा जितना सिर्फ योग की जिज्ञासा से पा सकता है। और योग को साधे तब तो बात ही अलग, तब तो प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन को भरोसा दिलाने के लिए कृष्ण की चेष्टा सतत है। जैसे जैसे अर्जुन उन्हें प्रतीत होता है कि समझ पाएगा वैसे वैसे वो कुछ और जोड़ते हैं। तो दो बातें कहते हैं, वो कहते हैं शुद्ध हुआ चित्त साधन के द्वारा परम गति को उपलब्ध होता है। शुद्ध हुआ चित्त साधन के द्वारा परम गति को उपलब्ध होता है। क्या शुद्ध होना काफी नहीं है? कठिन सवाल, जटिल बात। क्या शुद्ध होना काफी नहीं है और साधन की भी जरूरत पड़ेगी? इतना ही उचित न होता कहना कि शुद्ध हुआ जिसका अंतःकरण वो परम गति को उपलब्ध होता है? लेकिन कृष्ण कहते हैं अनंत जन्मों में भी शुद्ध हुआ अंतःकरण वाला व्यक्ति साधन की सहायता से परम गति को उपलब्ध होता है। मेथड, विधि की सहायता साधारणता हमें लगेगा जो शुद्ध हो गया पूरा, अब और क्या जरूरत रही साधन की? क्या परमात्मा उसे बिना किसी साधन के न मिल जाएगा? एक छोटी सी बात समझने तो ख्याल में आ जाएगी। जो शुद्ध हो जाए सब भांति और साधन का प्रयोग न किया हो तो एक ही खतरा है जो अंतिम बाधा बन जाता है, पायस इगोइज्म, एक पवित्र अहंकार भीतर निर्मित हो जाता। अपवित्र अहंकार तो होते ही है। एक आदमी कहता है कि मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई भी नहीं, कि मैं छाती में छुरा भोंक दूं तो हाथ नहीं धोता और खाना खा लेता हूं। आदमी इसके भी दावे करने वाले लोग, ये अस्तात्विक अहंकार की घोषणा है। ध्यान रखना कि आमतौर से हम समझते हैं कि सभी अहंकार असात्विक होते हैं तो गलत समझते हैं, सात्विक अहंकार भी होते हैं और सात्विक अहंकार सतल सूक्ष्म हो जाता है। एक आदमी कहता है मुझसे दुष्ट कोई भी नहीं, एक आदमी कहता है मैं तो आपकी चरणों की धूल। अब जो आदमी कहता है मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, इसका भी अहंकार है बहुत सूक्ष्म। इसका भी दावा है, बहुत दावा शून्य मालूम पड़ता है लेकिन दावा है। कोई दावा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि ये भी कोई दावा हुआ कि मैं आपकी चरणों की धूल हूं, लेकिन उस आदमी की आंखों में झांक लें, अगर आप उससे कहें तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा चरणों की धूल मैंने देखी है, एक आदमी मैंने देखा तुमसे भी ज्यादा, तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, तो आप देखना कि उसके भीतर अहंकार तड़प के रह जाएगा, बिजली कौन जाएगी, उसकी आंखों में झलक आ जाएगी, वही झलक जो आदमी कहता है कि मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई भी नहीं, मैं छाती में छुरा भोंक देता हूं, बिना हाथ धोए पानी पीता हूं, वही झलक। अहंकार बहुत चालाक है, द मोस्ट कनिंग फैक्टर, बहुत चालाक तत्व है हमारे भीतर, वह हर चीज से अपने को जोड़ लेता है, हर चीज से। वो कहता है धन है तुम्हारे पास तो अकड़ के खड़े हो जाओ, कहोगे जानते हो मैं कौन हूं, मेरे पास धन है। अब तुमने अगर सोचा कि धन की वजह से अहंकार, छोड़ दो धन, तो वह अहंकार कहेगा तेरे से बड़ा त्यागी कोई भी नहीं, घोषणा कर दे कि मैं त्यागी हूं महान। आपको पता नहीं कि वही अहंकार जो धन के पीछे छिपा था अब त्याग के पीछे छिप गया, त्याग को ओढ़ लिया। और ध्यान रहे धन वाला अहंकार तो बहुत स्थूल होता है, सबको दिखाई पड़ता, त्याग वाला अहंकार सूक्ष्म हो जाता और दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सब भांति शुद्ध हुआ व्यक्ति भी साधन की सहायता से प्रभु को उपलब्ध होता, भी साधन की किसलिए जरूरत पड़ी, शुद्धि हो जाए, सत्व आ जाए, सब अंतःकरण बिल्कुल पवित्र मालूम होने लगे, लेकिन ये प्रतीति एक चीज को बचा रखेगी, वो है मैं। उस मैं को बिना साधन के काटना असंभव है, उस मैं को साधन से काटना पड़ेगा। और योग की जो परम विधियां हैं वो इस मैं को काटने की विधियां हैं जिनसे ये मैं कटेगा। बहुत तरह की विधियां योग उपयोग करता है जिनसे कि ये मैं काटा जाए, अलग अलग तरह के व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि उपयोगी होती जिससे ये मैं काटा जाए। एक दो घटनाएं मैं आपसे कहूं तो ख्याल में आ जाए। सूफी फकीर हुआ बायजीद, बायजीद के पास जिस राजधानी में वो ठहरा था उस राजधानी का जो सबसे बड़ा धनपति था, नगर सेठ था, वो आया, उसने आके लाखों रुपए बायजीद के चरणों में डाल दिए और कहा बायजीद मैं सब त्याग करना चाहता हूं, स्वीकार कर। बायजीद ने कहा कि अगर तू त्याग को त्याग करना चाहे तो मैं स्वीकार करता हूं, त्याग को स्वीकार नहीं करूंगा, त्याग को भी त्याग करना चाहे तो स्वीकार करता हूं। उस आदमी ने कहा मजे की बात कर रहे हैं आप, धन तो त्यागा जा सकता, त्याग को कैसे त्यागेंगे, त्याग क्या कोई चीज। बायजीद ने कहा साधन का उपयोग करेंगे, त्याग को भी त्याग करवा देंगे। उस आदमी ने कहा करो साधन का उपयोग, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि त्याग तो है ही नहीं, समझिए कि एक कमरे में मैं मौजूद हूं तो मुझे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो मेरी गैर मौजूदगी को कैसे बाहर निकाला जाए। बायजीद ने कहा प्यारे जिसे तू गैर मौजूदगी कह रहा है वो गैर मौजूदगी नहीं है, वो सिर्फ जो प्रकट अहंकार था उसका अप्रकट हो जाना, तू टेबल कुर्सी के नीचे छिप गया, गैर मौजूद नहीं, हम निकालेंगे, साधन का उपयोग करेंगे। उसने कहा अच्छा भाई, मैं तो सोचता था कि सब धन छोड़ के अंतःकरण इस धन की वजह से अशुद्ध होता है, अशुद्धि के बाहर हो जाऊंगा। तुम कहते हो कि और क्या चाहते हो तुम। उस फकीर ने कहा कि तू कल से एक काम कर, रोज तुम्हें सड़क पर बुहारी लगा, कचरे को ढो, फिर जब जरूरत होगी आगे साधन का उपयोग करें। बड़ा कष्ट हुआ उस आदमी को, धन छोड़ देने में कष्ट न हुआ था, इस सड़क पर बुहारी लगाने में बहुत कष्ट हुआ। कई दफे मन में ख्याल आता कि क्या सड़क पर बुहारी लगाना ये कोई योग है, ये कोई साधन है। कई दफा आता बायजीद के पास पूछने का मन होता, बायजीद कहता कि रुक रुक अभी पूछ मत, थोड़ा और बुहारी लगा। बुहारी लगाते लगाते एक महीना बीत गया। तब बायजीद एक दिन सड़क के किनारे से निकल रहा था, वो धनपति इतने आनंद से बुहारी लगा रहा था कि जैसे प्रभु का गीत गा रहा हो। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने लौट के भी नहीं देखा बायजीद को, वो अपनी बुहारी लगाता रहा। बायजीद ने कहा मेरे भाई सुनो भी। उसने कहा व्यर्थ व्यर्थ मेरे भजन में बाधा मत डालो। बायजीद ने कहा चल अब बुहारी लगाने की कोई जरूरत न रही, बुहारी लगाना भजन बन गया, एक साधन का उपयोग हुआ। योग हजार विधियों का प्रयोग करता है। योग ने जब पहली दफा सन्यासियों को कहा कि तुम भिक्षा मांगो तो उसका कारण सिर्फ साधन था, भिखारी बनाने के लिए नहीं था। बुद्ध खुद सड़क पर भिक्षा मांगने जाते हैं, बुद्ध को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी? और जब बुद्ध के पास बड़े से बड़ा सम्राट भी दीक्षित होता है तो वो कहते हैं भिक्षा मांग। कई बार लोग कहते भी थे कि भिक्षा की क्या जरूरत है, हमारे घर से इंतजाम हो जाएगा। बुद्ध कहते जिस घर को छोड़ दिया उससे इंतजाम लेगा तो साधन ना हो पाएगा, उससे इंतजाम मत ले, तू तो सड़क पर भीख मांग। वह आदमी कहता कि कई दफा लोग ऐसा हाथ का इशारा कर देते हैं आगे जाओ तो बड़ा दुख होता है। बुद्ध कहते जिस दिन दुख ना हो उस दिन तेरी भिक्षा छुड़वा देंगे, साधन हो गए। इसलिए बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिक्षु कहा, भिक्षु मांगने वाले। और अधिकतर बड़े परिवार के लोग थे बुद्ध के भिक्षुओं में, क्योंकि सम्राट वो खुद थे, उनके सारे संबंधी, उनके सब मित्र, उनके पत्नी के संबंधी, वो सब दीक्षित हुए थे, उन सबको भीख मंगवाई रास्तों पर। बुद्ध जब खुद अपने गांव में आए और भीख मांगने निकले तो उनके पिता ने उनको जाकर रोका और कहा कि अब हद हुई जाती, क्या कमी है तेरे लिए, कम से कम इस गांव में तो भीख मत मांग, मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर। बुद्ध ने कहा मैं अपनी इज्जत तो गंवा चुका, तुम्हारी भी गंवा दूं तो साधन हो जाए। तुम कहां तक बचाए रखोगे, इसको छोड़ो। बुद्ध के पिता ने फिर भी नहीं समझा, बुद्ध के पिता ने कहा कि ना समझ, तुझे पता नहीं है। उस बुद्ध को बुद्ध के पिता ना समझ कह रहे हैं, जिससे समझदार आदमी जमीन पर मुश्किल से कभी कोई होता। लेकिन बाप का अहंकार बेटे को समझदार कैसे माने, लाखों लोग उसको समझदार मान रहे हैं, लाखों लोग उसके चरणों में सिर रख रहे हैं, लेकिन बुद्ध के भाई पकड़ के खड़े, कहा ना समझ, हमारे परिवार में हमारी कुल परंपरा में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी। बुद्ध ने कहा आपके कुल परंपरा में ना मांगी होगी, लेकिन जहां तक मैं याद करता हूं अपने पिछले जन्मों को, मैं सदा का भिखारी, मैं सदा ही भीख मांगता रहा। उसी भीख मांगने की वजह से तुम्हारे घर में पैदा हो गया, और कोई कारण न था, मगर पुरानी आदत मैंने फिर अपना भिक्षा पात्र उठा लिया। जब बुद्ध अपने घर पहली बार गए 12 वर्ष के बाद, तो उनकी पत्नी ने बहुत क्रोध से अपने बेटे को कहा कि मांग ले बुद्ध से, ये तेरे पिता हैं, देख तेरे बेशर्म पिता को, ये सब छोड़ के भाग गए हैं, ये मुझे छोड़ के भाग गए, ये मुझसे बिना पूछे भाग गए, तू एक दिन का था तब ये भाग गए, ये तेरे पिता हैं, इनसे अपनी वसीयत मांग ले। गहरा व्यंग कर रही थी पत्नी, पत्नी को पता नहीं थी कि किससे व्यंग कर रही है, वो आदमी अब मौजूद ही नहीं, शून्य में ये व्यंग खो जाए। लेकिन पत्नी को तो अभी भी पुराना पत्नी का भाव मौजूद था, उसे बुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो जो सामने खड़ा था सूर्य की भांति वो उसकी अंधी आंखों में नहीं दिखाई पड़ सकता, राग अंधा कर देता है, सूर्य भी नहीं दिखाई पड़ता है, बुद्ध भी बुद्ध की पत्नी को नहीं दिखाई पड़ रहा। पत्नी अपने बेटे से व्यंग करवा रही कि मांग, हाथ फैला, बुद्ध से मांग ले कि संपत्ति क्या है, मेरे लिए क्या छोड़े जा रहे हैं। गहरा व्यंग था बुद्ध के पास तो कुछ भी ना, लेकिन उसे पता नहीं बुद्ध के बेटे ने, राहुल ने हाथ फैला दिए, बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र उसके हाथ में रख दिया और कहा मैं तुझे भिक्षा मांगने का वसीयत देता हूं, तू भिक्षा मांग। पत्नी रोने चिल्लाने लगी कि आप ये क्या करते हैं। बाप घबरा गए और कहा कि तू गया अब घर का एक ही दिया बचा, उसे भी बुझा देता है। बुद्ध ने कहा मैं इसी के लिए आया हूं इतनी दूर, इसकी संभावनाओं का मुझे पता है, इसकी पिछली यात्राओं का मुझे अनुभव है, तुम इसे जानते हो कि छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं कि इसकी अपनी यात्रा है जो काफी आगे निकल गई, जरा सी चोट की जरूरत, बाप नहीं समझ पाए, पत्नी नहीं समझ पाए, पर 12 साल का राहुल भिक्षा पात्र लेके भिक्षुओं में सम्मिलित हो, बहुत मां ने बुलाया, बहुत पिता ने कहा कि बेटा तू लौट आ, इस बात में मत पड़, पर राहुल ने कहा बात पूरी हो गई, मेरी भिक्षा हो गई, साधन का अर्थ है वो जो सात्विक होने का भी अहंकार बच रहेगा उसे भी काटना पड़ता है। अगर कोई सिर्फ शुद्ध होने की कोशिश करे, सिर्फ नैतिक होने की, तो उसको साधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कोई योग के साथ शुद्ध होने की कोशिश करे तो फिर साधन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि योग का साधन सांस ही सांस विकसित होता चला जाता है। आज इतना ही, फिर से हम सांझ बात करें, अब थोड़ी देर साधन में प्रवेश करें। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।